Ujambo msikilizaji, hii ni NHK World Radio Japan. Ni wakati wa kipindi cha jifunza Kijapani. Mwenyeji wako ni mimi Asha Juma. Na mimi ni Paul Alphons. Tufurahie kujifunza Kijapani pamoja. Leo tajifunza somo la 45. Usemo wa msingi ni Otanjoubi omedetou. Heri ya kumbukumbu ya siku ya kuzaliwa. Mhusika mkuu ni Anna, mwanafunzi kutoka Thailand. Leo ni kumbukumbu ya siku ya kuzaliwa ya Anna. Rafiki zake wanasherehekea siku hiyo pamoja na Kenta ambaye ni binamu yake Sakura kutoka Shizuoka. Sasa tusikilize mazungumzo ya somo la 45. Usemo msingi kwa hii leo ni Otanjoubi omedetou. Heri ya kumbukumbu ya siku ya kuzaliwa. Happy birthday to you. Anna, otanjoubi omedetou. Kore, honno kimochi desu. Doumo arigatou gozaimasu. Nani o moratta no? Akete mo ii desu ka? Sasa tusikilize mazungumzo ya somo la leo. Anna, otanjoubi omedetou. Anna, heri ya kumbukumbu ya siku ya kuzaliwa. Anna ni kumuita Anna. Otanjoubi ni kumbukumbu ya siku ya kuzaliwa. Inajumuisha o na tanjoubi, siku ya kuzaliwa. Kumbuka kuwa nomino ikitanguliwa na o inakuwa kiungwana zaidi. Ni kweli kabisa. Omedetou inamaanisha hongera. Otanjoubi omedetou ni usemo wa msingi kwa hii leo. Otanjoubi omedetou. Ikiwa unataka kusema kwa kauli ya kiungwana zaidi, unaweza kusema omedetou na kuongeza gozaimasu baada yake. Kwa hiyo unasema otanjoubi omedetou gozaimasu au sio? Je, Asha, nitasemaje ikiwa nataka kumpongeza mtu ambaye amefaulu mtihani kwa kutumia omedetou gozaimasu? Aha, kufaulu mtihani ni gokaku. Ah, kwa hiyo inakuwa gokaku omedetou gozaimasu. Hongera kwa kufaulu mtihani, au sio? Hiyo ni kweli. Kenta anampatia Anna kitu fulani. Kore honno kimochi desu. Yani, hiki ni kitu kidogo kwa ajili yako. Kore ni hiki. Honno ni kidogo. Kimochi kwa maana ya kawaida ni hisia, lakini ukisema honno kimochi, unaweza kuwasilisha hisia zako kwa unyenyekevu kwa yule unayempatia zawadi. Desu ni namna ya kiungwana ya kumalizia sentensi. Nchini Japani kwa kweli unapaswa kunyenyekea hata kama unampatia mtu zawadi. Onno kimochi desu inaelezea hisia kwamba japo si kitu kikubwa lakini kipokelewe. Anna anapokea zawadi kutoka kwa Kenta na kusema doumo arigatou gozaimasu. Yani, nashukuru sana. Doumo arigatou gozaimasu ni namna ya kiungwana zaidi ya kusema arigatou gozaimasu. Yani, asante sana. Sakura anauliza, nani o moratta no? Umepewa nini? Nani ni nini? O inaonyesha mtendwa. Moratta ni umbo la ta la kitenzi moraimasu, yani kupewa. No mwishoni mwa sentensi ni kifupisho cha no desu ka, usemi wa kutaka maelezo ya uthibitisho. Kwa hiyo tunaweza kusema pia nani o moratta no desu ka, ama sivyo? Ndiyo. Kisha Anna anauliza, akete mo ii desu ka, ninaweza kufungua. Akete ni umbo la te la kitenzi akemasu, yani kufungua. Unaposema mo ii desu ka baada ya umbo la te la kitenzi, inamaanisha unataka kuomba ruhusa. Ulijifunza hilo katika somo la 14. Kwa kweli hata mimi nina shauku ya kutaka kufahamu zawadi iliyotolewa na Kenta. Sasa tusikilize tena mazungumzo ya somo la 45. Usemo wa msingi kwa hii leo ni otanjoubi omedetou. Heri ya kumbukumbu ya siku ya kuzaliwa. Happy birthday to you! アナ、お誕生日、おめでとう！ これ、ほんの気持ちです。 どうもありがとうございます。何をもらったの？開けてもいいですか？ Na sasa ni wakati wa kona ya mwalimu tufundishe, ambapo Profesa Kane Tokunaga ndiye atakayetufundisha mambo ya msingi kwa hii leo. Leo umejifunza kitenzi cha moraimas, yani kupewa. Katika somo la 33 pia ulijifunza vitenzi kama vile agemas na kuremas. Tofauti iko wapi? Hilo ni swali zuri. Kama ni hivyo, tumuulize mwalimu. Watashi ga oshiemashou. Anasema, kwanza kumbuka kuwa Agemasu, yani kumpatia mtu kitu, na Kuremasu, inayomaanisha mtu atakupatia kitu, na Moraimasu, inamaanisha kupokea. Kwa Kijapani unachagua neno utakalotumia kulingana na kiima, kama ni mtoaji au mpokeaji. Ikiwa mtoaji ndiye kiima, unatumia agemasu au kuremasu. Na ikiwa mpokeaji ni wewe, au mtu mwenye uhusiano wa karibu na wewe, unatumia kuremasu. Kwa mfano, ukitaka kusema, Kenta atanipatia picha. Picha ni shashin. Mimi ni watashi. Unatumia ni kuonyesha mpokeaji. Kwa hiyo, Kenta atanipatia picha ni Kenta wa watashi ni shashin wo kuremasu. Na ikiwa mpokeaji hana uhusiano wa karibu na wewe, unatumia agemasu. Kwa hiyo, Kenta atampatia Anna picha, itakuwa Kenta wa Anna ni shashin wo agemasu. Ikiwa mpokeaji ndiye kiima, unatumia moraimasu, kupokea au kupewa. Tumia ni kuonyesha mtoaji. Ikiwa Anna atapewa picha na Kenta, Anna ni kiima, mtoaji ni Kenta, kwa hiyo unasema Kenta ni Anna atapewa picha na Kenta ni Anna wa Kenta ni shashin wo moraimasu. Lakini kumbuka kuwa iwapo utapokea kitu kutoka kwa mkuu wako, itakuwa vyema ukitumia itadakimasu badala ya moraimasu. Vile vile kumbuka kuwa katika muktadha huu, itadakimasu inamaanisha kupokea kwa heshima. Hata hivyo, neno hilo pia husemwa kabla tu ya kuanza kula, kama ulivyojifunza katika somo la 34. Hayo ndiyo tulio kuandalia hii leo katika kona ya mwalimu tufundishe. Na sasa ni wakati wa kona ya tanakali sauti. Jin. Jin. Inaelezea jinsi mtu anavyoguswa na kitu kiasi cha kutokwa na machozi. Na hisia hizo zinaenda hadi moyoni. Horori. Horori. Inaelezea jinsi mtu anavyoguswa na jambo, kutokwa na machozi na kumhurumia mtu mwingine. Katika kona ya tanakali sauti hii leo umejifunza jin na horori. Kabla ya kukamilisha, ni wakati wa tafakuri ya Ana. Yuwa. Kenta alinipa mkufu ulio na umbo la mlima Fuji. Uligusa sana moyo wangu na nikaanza kuhisi jin. Bila shaka umefurahia somo la 45. Usemwa msingi kwa hii leo ni otanjoubi omedetou. Heri ya kumbukumbu ya siku ya kuzaliwa. Katika kipindi kijacho, tutakueleza kuhusu Anna na Kenta baada ya kusherehekea kumbukumbu ya siku ya kuzaliwa ya Anna. Usikose kujumuika nasi.